У ефіры «Радыё Свабода». У прэскай студыі Алена Радкевіч. І Кастусь Бандарук. Добрай раніцы. Дзень добры. Сёння пятніца, 25 красавіка. У Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага прааналізуем, наколькі падрыхтаваны чарнобыльскі шлях у Мінску і акцыі ў рэгіёнах. Паразважаем, ці засталася чарнобыльская тэма актуальнай для мастацтва ў 21-м стагоддзі. Абмяркуем, наколькі сёлета могуць вырасці цэны ў Беларусі на прадукты харчавання. Распавядзём пра новыя праблемы і планы магілёўскіх донараў, прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары. Першым перайсі да названых тэмаў кароткі агляд міжнародных навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Разведвальныя службы ЗША паведамілі амерыканскіх заканадаўцаў, што Паўночная Карэя сакрэтна дапамагае Сырыі ў пабудове ядзернага рэактара, які не разлічаны на мірнае выкарыстанне. Белы дом назваў гэтую інфармацыю трывожнай для свету. Амбасадар Сырыі ЮАН Башар Джаафары адрынуў гэтыя абвінавачанні. Прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі назваў паспяховымі высілкі, накіраваныя на нацыянальнае прымірэнне, і паведаміў, што пасля 9 месяцаў байкоту усе палітычныя блокі краіны згадзіліся аднавіць супрацоўніца з урадам на чале з прадстаўнікамі шыіцкай большасці. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заявіў, што ён спрабуе заручыцца падтрымкай з боку Захаду ў пытанні аб замене расійскіх міратворцаў у Абхазіі міжнароднымі сіламі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выказаў упэўненасць, што Ізраіль і палестынская аўтаномія да канца гэтага году дасягнуць дамоўленасці наконт стварэння палестынскай дзяржавы. Буш сустрэўся ў Вашынгтоне з палестынскім лідарам Махмудам Абасам. У Арменіі адбылося ўшанаванне памяці ахвяраў турэцкага генацыду 1915 году. У часе жалобнай цырымоніі ў Яраване прэзідэнт Серж Саркісян заявіў, што яго краіна будзе далей настойваць на міжнародным прызнанні генацыдам масавых забойстваў армянаў. Дзяждума Расіі абмяркуе сёння законапраект, які пашырае прававую базу, на падставе якой можна будзе закрыць сродкі масавай інфармацыі. У папраўках, падрыхтаваных партія «Єдіная Росія», прадугледжваецца забарону СМІ за пашырэнне заведама хлуслівых звестак, якія зняважаюць гонар і годнасць іншай асобы. Пакуль не далі вынікаў пошукі бразыльскага ксяндза Адаліры де Карлі, які 3 дні таму падчапіўся да тысячы балёнчыкаў і ўзляцеў у неба. Цягам некалькіх гадзін ксёндз заставаўся на тэлефоннай сувязі, аднак пасля кантакт з ім абарваўся, і тысячы задзейнічаных салдат, матросаў, ратаўнікоў і добраахвотнікаў дагэтуль не знайшлі ксяндза-астранаўта ні ў паветры, ні на зямлі, ні ў моры. Кастусь Бандарук, «Вакол свету» за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7.30. А цяпер у Мінску 7.03. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Як сёлета ў Мінску і рэгіёнах пройдуць чарнобыльскія акцыі? Ці актуальная тэма Чарнобылю ў мастацтве 21-га стагоддзя? Чаму ў Магілёве адстойванне донарамі сваіх правоў мела плён, а ў горадні і берасці не? Якім памятаюць дзень 26 красавіка 86 году нашы сучаснікі? Наколькі сёлета могуць вырасці цэны ў Беларусі на прадукты харчавання? Ранішнія рубрыкі, агляд прэсы, цытаты мінулага, гукапіс і прагноз надвор'я. Сёння ў Мінску і Гомелі чакаецца да 15 градусаў цяпла, ў горадні і Віцебску 16, у Магілёве плюс 14 хмарна, у берасці 20 вышэй нуля, ападкаў нідзе не абяцаюць. Радыё Свабода 7.04. Заўтра гадавіна аварыі ў Чарнобылі. І назаўтра ў Мінску запланаваны традыцыйны чарнобыльскі шлях. Напярэдадні акцыі ў судзе працягваецца разгляд пазоваў ад гарадскіх установаў супраць заяўнікаў еўрапейскага маршу, які адбыўся 14 кастрычніка летась. Сёння ў судзе будзе разглядацца пазоў прадпрыемства Менгарвыканкаму «Мінск Зеленбуд», якое патрабуе, каб заяўнікі маршу кампенсавалі урон у 1,5 мільёна рублёў, расказвае Алесь Дашчынскі. Паводле Мінск-Зеленбуда, падчас еўрапейскага маршу дэманстранты нібыта патапталі газоны, зламалі ліпу і хмызнякі. Урон склаў 1 400 000 рублёў. Паводле Мінск-Зеленбуда, адказныя за гэта заяўнікі, гаспадар Лябецька заявіў, што не збіраецца ісці на гэты працэс пасля таго, як суд задаволіў у поўным аб'ёме пазоў прадпрыемства «Гаррэм Аўтадор Мінгарвыканкаму». Згодна з ім, заяўнікі еўрапейскага маршу мусяць выплаціць больш за 2 000 000 рублёў як кампенсацыю выдаткаў на прыбіранне вуліцаў. Пасля гэтага губляе сэнс падачы ўсякіх заявак афіцыйных на правядзенне тых ці іншых мерапрыемстваў. Учора ў менскай міліцыі пабывалі заяўнікі чарнобыльскага шляху Ігар Рынкевіч і Владзімір Лапковіч. Спадар Лапковіч сказаў: нам было прадэкларавана, ад боку супрацоўнікаў міліцыі не будзе адбывацца ніякіх эксцэсаў супрадзеянню ў праходзе нас па таму маршруту, які і намі агучаны, які збольшага адпавядае і рашэнню Мінгарвыканкама. Пасля гэтага адбылася сустрэча заяўнікаў з пракурорам Менску Куліком і ягоным намеснікам Стукам. Нас папярэдзілі адміністратыўнай, а ў некаторых выпадках і крымінальнай адказнасці, калі будзе парушана заканадаўства падчас правядзення мерапрыемства. На гэта я сказаў, што адзіны бок, які можа парушыць парадак правядзення мерапрыемства, гэта сатрудніки палка міліцыі спецыяльнага значэння. І на гэтым мы, адмовіўшись падпісваць гэтыя папярэджанні, усе ў чацвярох пакінулі памяшканне прокуратуры. Фармат чарнобыльскага шляху, паводле заяўнікаў, такі: збор 26 красавіка а 14 гадзіне каля акадэміі навук і выступы сяброў аргкамітэту. Пасля гэтага адбудзецца шэсце па ходніках па вуліцы Сурганава да капліцы па вуліцы Арлоўскай. Раней моладзевыя актывісты заяўлялі пра тое, што пойдуць сваім маршрутам. Аднак пакуль ніхто не бярэцца прагназаваць сітуацыю. Павел Севярынец сказаў: напэўна, будзе адбівацца рэакцыя людзей на суды апошнія. Калі беларусы палічаць, што трэба выказацца супраць разбіцця, супраць судоў, то збярэцца даволі шмат людзей. Але адсутнасць шырокай рэкламнай кампаніі ставіць пад пытанне, ці збярэцца там сапраўды багата людзей. Павел Севярынец. А ці ўдасца правесці жалобныя мерапрыемствы ў рэгіёнах? Агляд свабоды. Адзін з сябраў аргкамітэту чарнобыльскага шляху, старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне Саюзу Чарнобыль Беларусь Александр Валчанін інфармуе пра падрыхтоўку да акцыяў у рэгіёнах. У Вітебску, у Мозары будуць удзельнікі ліквідацыі сабірацца. Яны не прыедуць у Мінск, але яны будуць там рабіць свае сустрэчы. Так што ў нас ёсць свая праца, якую мы робім, і я думаю, што яна прынясе поспех. У Магілёве гарвыканкам не дазволіў правесці 26 красавіка да гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі альтэрнатыўныя мерапрыемствы. Заяўнікам паведамілі, што афіцыйны мітынг адбудзецца ў Любускім лесапарку на тэрыторыі былой клінікі радыяцыйнай медыцыны, дзе да цяперашняга часу стаіць помнік ахвярам аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Цяпер тут псіхіятрычная лякарня. Тое, што помнік стаіць на тэрыторыі вар'ятні, там сама прапануецца праводзіць жалобныя мітынгі, выклікае ў магілёўцаў пратэсты. Але вот што адказвае намеснік старшыні гарвыканкаму Фёдар Міхеенка. А вы хаціце што, все памятнікі в цэнтр, што вы свезлі? Смысл какой? В цэнтры горада ўстанавіць памятнікі все, што ли? Придут дети войны, там еще кто-то, афганцы скажут, и наш памятник в центре устанавливают. Мітынг і шэсце грамадскасці забаранілі на той падставе, што заяўнікі не заключылі дамову з медычнымі службамі, міліцыі да камунальнікамі, якія нібыта забяспечваюць правядзенне публічных мерапрыемстваў. Гаворыць адзін з заяўнікаў прафсаюзны актывіст Юрый Новікаў. Згодна з законам аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь, для заявы на мітынг трэба прыкласці толькі пісьмовы абавязак па арганізацыі правядзення масавага мерапрыемства, што мы і зрабілі. Мы не супраць заключэння гэтых дамоў, аб чым і пазначылі ў сваёй заяве. У чарговы раз мы будзем вымушаны звярнуцца са скаргай у суд на рашэнне магілёўскага гарвыканкама. Мясцовыя ўлады не далі таксама дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Берасці, Пінску, Белаазёрску, Салігорску, Рэчыцы, Жодзіне. Прычыны тыя, што і ў Магілёве. Меркаванне беларускага палітыка Віктара Карніенкі. Людзі плоціць падаткі, і міліцыя павінна ахоўваць не толькі святы, якія ладзіць улада, але любыя мерапрыемствы, на тое на міліцыя. Ведаеце, гэта бізнес ад улады. Безумоўна, за гэтым стаіць жаданне забараніць любую актыўнасць. Яны напалоханыя і хочуць аднаго, каб нічога не здарылася ў рэгіёне. Тады ім спакайней. Намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карніенка. Станьце вы корэспандэнтам свабоды 26 красавіка. Зрабіце фото, відэа на чарнобыльскай акцыі ў вашым горадзе. Прышліце на адрас свабода@rfrl.org. Лепшыя здымкі атрымаюць прызы свабоды. І па-ранейшаму мы чакаем ад вас фотаздымкаў на тэму курапатаў. Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. 20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. А грамадскі рэдактар гэтага тыдня Алексей Бондар, актывіст незарэгістраванага моладзевага руху «Ініцыятыва», удзельнік працэсу 14. Сёння Александр Улецёнак размаўляе з ім пра чарнобыльскія акцыі. Першая акция, у якой вы удельничали, была примеркована именовито до Чернобыля. Чернобыльский шлях 1996 года. Ти не так? Мне было 15 год, я проходил по Немизе и убачил ГТ-6, фильме шмат людей. Такого я не бачил потом николи. Тады уже были ужиты спецсродки, спецподразделения супроть мирных людей. Это мне выкликало отчувание такой несправедливости жудостной. Я переконался, что с этим треба нечто робить. Гэта, што называецца, сілавы момант чарнобыльскага шляху. Ну, а што для вас сёння Чарнобыль, як для чалавека? Вялікая катастрофа для Беларусі, вялікая колькасць ракавых захворванняў. Наша ўлада статыстыку ўсю, яна захоўвае, яна не паказвае. Амаль не кожны дзень я аб гэтым чую, што нехта з маіх знаёмых ці нехта з родных маіх знаёмых хварэе. У такім разе, на вашу думку, чаму тады грамадства не пратэстуе так, як патрэбна здавалася па ўсёй логікай пратэставаць? Чаму нічога не можа крануць наша грамадства ўвогуле? Што бы ні рабілася? Апошні прыклад, калі прадпрымальнікаў знішчылі іх, і ўсё, прадпрымальнікі, актыўная частка насельніцтва, і яна гэта ўсё прыгодна. Тут, канешне, трэба рабіць некі псіхалагічны партрэт. Ну, а ў вас ёсць свой падгледжанне? Просто не сфарміравалася грамадзянская суполка. Не стварылася дэмакратычнае грамадства. Няма дэмакратычных інстытутаў, якія маглі б рэагаваць на гэта. Ну, добра, а возьму тады тых, хто гаворыць, што яны стварылі дэмакратычны партыйны асяродак. Некая мяжа ідзе паміж імі простым народам. Гэта акцыя, што праводзіцца, акцыя чарнобыльскага шляха. Яна павінна быць галосным такім звонам па ўсёй Беларусі. Людзі павінны ведаць, чаму трэба пратэставаць супраць таго, што адбываецца. Вы са сваімі сябрамі на гэтай акцыі будзеце? Павінны быць абавязкова, хаця, канешне, на Бангалор ніхто не пойдзе. Я магу казаць за сябе і за сваіх людзей. Галоўны рэдактар «Свабоды» вы. Сёння ўвечары прагучыць перадача на замову грамадскага рэдактара. Тэма «Апазіцыя, бацькі і дзеці». Вы слухаце «Радыё Свабода», а зараз агляд недзяржаўнага друку. Яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. Газета «Слонімская» паведаміла пра адносна паспяховы візіт лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча ў горад. Палітыку ўдалося паразмаўляць з жыхарамі гораду на рынку і нават правесці сустрэчу з актывістамі на прыватнай кватэры. З інцыдэнтаў запляменны фарбай аўтамабіль і прыезд пажарнікаў нібыта на пажар да кватэры мясцовага актывіста. Калі параўнаць, што ў іншых месцах Александра Меленкевіча затрымлівалі міліцыянты, візіт у Слонім можна лічыць удалым. У чым прычына? Вось меркаванне рэдактара газеты Віктара Валдашука. Сустрэлся чалавек на рынку, ну як яму замінаць, проста не даваць увогуле сустрэчу. Па-першае, была такая інфармацыя, то што менавіта ён можа прыехаць у Слонім. Людзі чакалі, дарэчы, натоўп вялікі яго чакаў. Але ж ён ехаў з Пінску, і Пінску яму панарабілі дырак там, некія шкоднікі. Таму ён з пазненнем прыехаў. Частка людзей ушло, ну тым не менш больш чакала яго. Што такое адсяленне па-бабруйску? Журналістка газеты «Бабруйскі кур'ер» Алеся Скапінцева паведамляе гісторыю пра адсяленне жыхароў старога будынку ў горадзе. 2 гады таму адмыслова перад дажынкамі гэты барак звонку адрамантавалі, сказалі людзям, што зносіць не будуць. жыхары пачалі рамонты, некаторыя прыватызавалі свае кватэры. Зараз планы гарадскіх уладаў змяніліся, і найбольш ад гэтага могуць пацярпець якраз уладальнікі кватэр, якіх паводле закону у новыя кватэры перасяляць нельга. Народная воля працягвае публікаваць нататкі Святланы Калінкінай, якая пабывала ў Грузіі. Журналістку таксама цікавіла ступень палітычных свабод у закаўказскай краіне, якая імкнецца ў НАТО. Што тычыцца мітынгаў і дэманстрацый, бачыла я студэнцкую маніфестацыю, якая шла па праезжай частцы праспекта Руставелі, гэта цэнтральны такі праспект Тбілісі. Яны заміналі руху машын, людзей было не вельмі шмат, можа чалавек 200, але тое, што паліцыя не чапала, а нават так прытрымлівалі машыны, каб гэтыя людзі маглі прайсці. Радио Свобода, 7.15. Кастусь Бандарук еще раз нагадаю основные белорусские подеи. Вакол Беларуси за 100 секундов. Пасля амаль трох гадзін пратрымлівання ў пастарунку міліцыі Маскоўскага раёну Менску Александра Мілінкевіча адпусцілі без складання пратаколу. Лідар руху за свабоду быў затрыманы ў пачатку ягонай сустрэчы з жыхарамі сталічнага раёну Малінаўка. У генеральную пракуратуру Менску выклікалі 4 заяўнікаў сёлетняга чарнобыльскага шляху і ўручылі ім пісьмовыя папярэджанні аб магчымай крымінальнай адказнасці, калі шэсце адбудзецца па недазволеным маршруце. Амбасада ЗША ў Беларусі заявіла, што патрабаванне Менску адносна скарачэння колькасці амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі да 5 чалавек беспрэцэдэнтна і не гарантавана. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Дэвід Меркаль заявіў, што ЗША не збіраюцца далей скарачаць персанал сваёй амбасады ў Беларусі. Старшыня Цэнтр выбаркаму Беларусі Лідзія Армошына пацвердзіла, што яна атрымала прапановы апазіцыйных палітыкаў адносна змены выбарчага заканадаўства, аднак на яйную думку некаторыя з гэтых прапановаў не толькі супярэчаць закону, але і невыканальныя. Старшня Еўрапарламенту Петэрынг наведаў у Вільні беларускі гуманітарны універсітэт на выгнанні і заявіў, што Еўрапарламент падтрымае кожнага беларуса, які мірна змагаецца за дэмакратыю і свабоду. У Празе падчас сустрэчы міністраў замежных справаў краінаў Вышаградскай групы міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг падтрымаў прапанову аб зменшэнні кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 15 градусаў цяпла, ў берасці плюс 20. Ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухаце Радыё Свабода. Заўтра гадавіна Чарнобыльскай аварыі. Чым запомніўся дзень 26 красавіка 86 году сучаснікам? Сёння ўспамінамі дзеліцца мастак Алесь Пушкін і прафесар, член-карэспандэнт Акадэміі навук Беларусі Іван Нікітчэнка. Вельмі добра памятаю. Я прыйшоў з войска, з Афганістану, з гэтага. Самы шчаслівы момант. Красавік 1986 года. Жывы, здаровы. Мені радасна сустрэла мама, сестра, тата, усе нашы родныя. І я памятаю гэты дзень 26 красавіка. Я ў гэты дзень сеў на ровар і праехаўся. Цудоўная весна, сонца, зялёная ўжо трава. Я ехаў у майкі. Вельмі радаваўся жыццю. Толькі праз 2-3 дні я даведаўся, што ў гэты дзень узарвалася Чарнобыльская атамная электрастанцыя. Сур'ёзна задумаўся. Першае, што гэта адбылося ў СССР, ні ў якой іншай краіне, хоць шмат было ў іншых краінах гэтых атамных электрастанцый, напрыклад, у Францыі там 70% электраэнергіі здабываецца за кошт атамнай электрастанцыі. Але там не ўзарвалася. Першае, што я задумаўся, пра палітычны сэнс. Потым я ўспомніў, што я ж у гэты дзень ездзіў з кароткімі рукавамі, думаю, ёмаю, і я тады выпіў сухое чырвонае віна, бутэльку. Гэта былі ўспаміны мастака Алеся Пушкіна. Прафесар Іван Нікітчэнка, член-карэспандэнт Акадэміі навук Беларусі, у 1986 годзе працаваў намеснікам старшыні дзяржаграпрома БССР і 26 красавіка быў на працы. Сеяў, весенні сеяў праводзіў у гарадокскім раёне. Камандзіравалі, тады было модна пасылаць толкачей, каб быстрэй сеялі. Вызвалі з камандзіроўкі 3 мая. Пад вялікім секрэтам нам сказалі, што атрымалася аварія на Чарнобыльскай АЭС. І нічого не сказалі, що робити. А потім через годину зібрали, сказали, рихтуйте план евакуації населення по лінії Бобруйськ, Глузьк, Могилів. Ми підрихтували план. Ну, розписували, куди і що, тому що чекалося більшого взриву, ніж було. Суперсекретно. Паперки мої забирали працівні, ну, за день діло, ввечері забирали. Раніше приносили. А ці спробували ось люди нечто казати на конт того, що треба попереджувати насильництво, що ніякі міри треба приймати? Казали. Нестеренко, тоді був директором Інституту ядерної енергетики, і він одразу, в перший же день, занес Сунькову докладну записку, що біда, і коли б людей попередили. Коли б людей попередили тоді, не випустили б їх на вулицю, сказали б капайте молоко, пару капель йода і пійте раз за три в день. Біди б такої не було. У своїх успамінах про Чорнобильську аварію 22 роки тому усі згадують, що не було своєчасової правдивої інформації про трагедію, про її наступства. У сенсі інформованості людей, а так само конкретних заходів, значно ліпшою була ситуація у Польщі. Це підтверджує Кастусь Бондарук. Кастусь, як ви довідалися про аварію? І я довідався про Чорнобильську аварію у понеділок 28 красавіка. Довідався від людей. Я думаю, що інформація у першиню прогучала по BBC. Потім у той же день її підтвердили і державні радіо і телебачення. Обширно і вельми часто почали державні СМІ говорити про Чорнобиль 29 красавіка. Тоді насельництву вельми настойливо рекомендувалося не виганяти живелу на пашу, не піти свіжого молока, окрім розведеного з порошку, докладно мити свіжу городніну з тепліцю, обмежувати вихід на природу. Були відмінені так само занятки у школах, а так само і першомайське шестя. 29 красавіка пополудні по всій країні, якраз починаючи з Білосточини, з наших усходніх районов, почалася акція прищеплювання супраць радіації. Пам'ятаю, що на наступний день пішов і я і проглинув так звану вадкость Лугола. Медсестри тлумачили, що це не радіоактивний йод, який нібито застерігає організм від увабрання у себе іншого виду, менавіта радіоактивного небезпечного йоду. Так ви зараз маєте імунітет супроць усіх відео випромінювання і радіації, правда? Правда, подобно так, але просто я приймав тоді цю вадкость Лугола, так, як і всі остатні люди. А як люди реагували на те, що інформація про Чорнобиль з'явилася на третій день, тільки на четвертий, а не одразу? Пам'ятаю, що люди обуралися, просто гнівно косилися, позиралися у бок сядзіби компартії, лаялися на адрес керовних уладов у Варшаві. Люди мали основну претензію до владу таку, що тія своєчасово не попередили про небезпеку. А люди, ось не ведаючи, як це у виходні і до того у вельми сприяльне надвор'я, роз'їхалися хто по лечища, хто на вёску, хто корпався у огородчику, хто інший косив траву, а ще нехто вигнав коровку на пашу. Люди тоді не улічували, що це ж були виходні, а чиновники і журналісти у любої країні так само працюють у іншим режимі. Це не тичиться журналістів Радіо Свобода. Так, це нас не тичиться, але в кожному разі так воно буває у світі нагул. Не ведали просто наші люди, що тогочасні польські влади адреагували то на Чорнобиль доволі оперативно, створили комісію одразу, зафіксували підвищену радіацію, телефонували у Москву, а ось московські то товариші не тільки не підтвердили інформацію про Чорнобиль, але увесь час обмірковували, викручувалися, що сказати, як сказати, а правду все одно не сказали. Ну і після того, як стало більш відомо про Чорнобиль і про його наступства, це була паніка. Ось ви пам'ятаєте у Білостоку? Не, не, абсолютно не. Я добра памятаю, што як прынамсі ў Беластоку сярод знаёмых мне людзей не назіралася ніякай панікі. Ну, была пэўная такая неўпэўненасць, нейкая разгубленасць, але ўсё ж людзі глядзелі на паветра, на сонечнае неба без хмарнае, дзе там радыяктыўнае воблака, калі прыгожа, цёпла пахнуць дрэвы, ніякай небяспекі. Да таго ж людзі і прызвычаіліся. Некалькі дзесяцігоддзяў гаварылі пра Гірасіму, пра гэтую хваробу радыяктыўную. Людзей палохалі дзесяцігоддзямі, што вось імперыялісты нацэлілі ядзерныя ракеты на наш мірны сацыялістычны лагер. Ніякіх ракетаў, ніякай радыяцыі, ніякай небяспекі. І вось так людзі неяк даволі спакойна ўспрынялі гэтую інфармацыю. Памятаю, праз пару дзён неяк атмасфера суцішылася, школьнікі вярнуліся ў школы. Праўда, не адбылося першамайскага шэсця, але ж ніхто гэта не шкадаваў. І так ішлі людзі паводле прымусу. Я дзякую, это былі ўспаміны Кастуся Бандарука пра тое, як вестка пра Чарнобыль прыйшла ў Беласток, як вы чулі, людзі нават былі прышчэплены. Вы слухайце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасна з пачаткам вечаровай праграмы Свабоды а 18-й пачынае працу спадарожнікавы тэлеканал Белсат. Што прапануюць сёння нашыя калегі? Сёння на Белсаце. Чарговая частка дэтэктыўнага серыялу «Мент». На якія ўчынкі ён здолее пайсці дзеля кахання? Прэм'ера моладзевай перадачы «Йоу Лайф». У першай частцы яе вядучы распавядзе, як заснаваць незалежны клуб ці арганізаваць кватэрнік. І ўрасце публіцыстычная перадача «Погляды» з Алесем Дзікавіцкім. Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце! Гэта сёння ўвечары на Белсаце, а вы ўвесь дзень сачыце за навінамі ў інтэрнэце адрас свабода.орг. 7:26. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Александра Памідорова. Гукапіс. Вітаю музычнае ды каля музычнае грамадства. Сёння мы канчаем гісторыю групы «Рэй». І зноў у гурце адбываліся нейкія змены. Усё часцей ішлі дыялогі пра змену стылю выканання, што металь гэта тупа і нецікава. Праз гэтыя спрэчкі адбываліся і канфлікты, але яны хутка загасалі. З такім сабе аблегчаным гучаннем менавіта ў такой стылістыкі трапіла на кружэлку гіт-параду беларускай маладзёжнай песня «Панорама 30». Словы напісаў паэт Віктар Шніп. Мы уже переболели металлом немножко. Мы уже перехварели металлом. Я тады знаходзіўся под уплывам групы Бонда. Вучыўся перабіраць на гітары, замест овердрайву пачынаў ужываць хорус. Мы пачалі граць нешта іншае. І нейкія канфлікты на тым этапе, мне здаецца, і былі ў дачыненні да стылю. Начыналіся па поводу вот именно стиля. Частка групы надалі хацела граць хэві. Моцна не сварыліся, але проста пакрысе пачала губляцца цікавасць да супольнай працы. Хутка сышоў Маркус, не вытрымаўшы спаборніцтва з Шэўчыкам. Апошнія канцэрты гралі як і 3 гады таму ў 4. А потым бубнач і вакаліст усё больш сталі звяртаць увагу на камерцыйны бок жыцця музыкі. І зноў вяселі, вечарыны танцы ў рэстарацыях, карацей, заробак. Перацягнулі на свой бок і басыста. Ілля Шэўчык сумаваць доўга не стаў, ды з галавою кінуўся ў навучанне ды музыку. Дзіва, што перавёўся на эстраднае аддзяленне ў інстытуце культуры. А праз некалькі месяцаў ужо граў з групай, што потым стане групай «Крама». Але гэтую гісторыю мы ўжо ведаем. Да асобы Ілі Шэўчыка мы яшчэ вернемся. Што ж тычыцца групы «Рэй», дык засталося сказаць, што яны былі забоямі першых і самі былі першымі шмат у чым. На доўгі час іхняя творчасць была забытая, але сённяшняя мода на класічны гэві-метал нанова адкрывае той недароблены запіс праграмы «Небяспечная зона», да некаторыя песні гучаць вельмі сучасна. Велічэзны дзякуй за фанаграмы тых часоў Вітаўту Мартыненку. Да сустрэчы на наступным тыдні. Чорны трот, остры штык, кроў цячэ на снегі, толькі плач, толькі крык, і сцягі, і сцягі, і вязуць цягнікі, хлеб і лес за мяжу, груганы, скразнікі, серца руць і душу. Сколько смог бы мы вони кургани, у лясах ля дорог, царство зла і мани, Білорусь як острог. Каже, як я вибрав, гадам стань і живі, як жила з бісака на костях і криві. Сім 7.30 у ефірі Радіо Свободу, у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич. І Кастусь Бандарук. Я ще раз день добрий, сьогодні п'ятниця, 25-го красовіка. Сьогодні ми, серед іншого, аналізуємо, наскільки підрихтований чорнобильський шлях у Мінську і акції у регіонах. Ми ще перезважаємо, чи засталася чорнобильська тема актуальна для мистецтва у 21-му столітті. Обмеркуємо, наскільки сьогодні можуть вирости ціни у Білорусі на продукти харчування. Розповідемо про нові проблеми і пляни могилевських донорів. Так само поспробуємо розібратися, чому не вдалося відстояти свої права донорам у інших регіонах. Але спершу я ще раз коротко про події у світі. Вокол світу за 100 секунд. Розвідувальні служби США повідомили, що Північна Корея секретно допомагає Сирії у побудові ядерного реактора, який не розлічений на мирне використання. Іракські урядові сили відновили контроль над містом Басра у виніку захопу Басри місяць тому шиїтськими екстремістами і бойов з силами безпеки у місті загинули сотні людей. Президент США Джордж Буш виказав упевненість, що Ізраїль і палестинська автономія до кінця цього року досягнуть домовленості наконт створення палестинської держави. Впливова європейська ділова організація Business Europe назвала тривожним рост євро у дочиненні до американського доляра. Організація, яка представляє 20 мільйонів малих, середніх і великих європейських підприємств, підкреслила, що різкий рост курсу євро може нанести шкоду європейській економіці. Керівник американського військового контингенту в Афганістані генерал-майор Шльосер заявив, що активність воєнників в Україні може досягнути рекордних поміраў, улічуючи постійний приток повстанців з сусіднього Пакистану. На поўдні Італії плануюць выставіць на публічны паказ цела святого айца Пія ў шкляным саркафагу. Айцец Пія быў вядомы сваімі стыгматамі, знакамі хрыстовых пакутаў на руках і нагах у выглядзе крывавых ранаў. Турэччына пацвердзіла факт бамбавання ў сераду пазіцыяў курдскіх паўстанцаў на поўначы Іраку. У заяве гаворыцца, што курдскія сепаратысты планавалі напады на Турэччыну. Амаль два месяцы таму з дазволу парламенту Турэччыны войскі правялі аперацію супраць ваяўнікоў курдскай рабочай партіі, якія маюць свае базы на поўначы Іраку. Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. 7.33. Я яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Як сёлета у Мінску пройдзе чарнобыльскі шлях? Ці актуальная тэма Чарнобыля ў мастацтве 21-га стагоддзя? Чаму ў Магілёве адстойванне донарамі сваіх правоў мела плён, а ў горадні і берасці не? Наколькі сёлета могуць вырасці цэны ў Беларусі на прадукты харчавання? Цытаты мінулага, што пісалі газеты 25-га красавіка ў розныя гады і прагноз надвор'я. Сёння ў Мінску і Гомелі чакаецца да 15 градусаў цяпла, у Горадні і Віцебску 16, у Магілёве плюс 14, хмарна, у Берасці 20, вышэй нуля. Ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Заўтра гадавіна аварыі ў Чарнобылі, і назаўтра ў Мінску запланаваны традыцыйны чарнобыльскі шлях. Напередадні акцыі ў судзе працягваецца разгляд пазоваў ад гарадскіх установаў супраць заяўнікаў еўрапейскага маршу, які адбыўся 14 кастрычніка летась. Сёння ў судзе будзе разглядацца пазоў прадпрыемства Мінгарвыканкаму «Менск Зеленбуд», якое патрабуе, каб заяўнікі маршу кампенсавалі урон у амаль 1,5 мільёна рублёў, расказвае Алесь Дашчынскі. Паводле Мінск Зеленбуда, падчас еўрапейскага маршу дэманстранты нібыта патапталі газоны, зламалі ліпу і хмызнякі. Урон склаў 1 400 000 рублёў. Паводле Мінск Зеленбуда, адказныя за гэта заяўнікі, гаспадар Лябецька заявіў, што не збіраецца ісці на гэты працэс пасля таго, як суд задаволіў у поўным аб'ёме пазоў прадпрыемства «Гаррэм Аўтадор Мінгарвыканкаму». Згодна з ім, заяўнікі еўрапейскага маршу мусяць выплаціць больш за 2 000 000 рублёў як кампенсацыю выдаткаў на прыбіранне вуліцаў. Пасля гэтага губляе сэнс падачы ўсякіх заявак афіцыйных на правядзенне тых ці іншых мерапрыемстваў. Учора ў менскай міліцыі пабывалі заяўнікі чарнобыльскага шляху Ігар Рынкевіч і Владзімір Лапковіч. Спадар Лапковіч сказаў: нам было прадэкларавана, з боку супрацоўнікаў міліцыі не будзе адбывацца ніякіх эксцэсаў супрацьдзеянню ў праходзе нас па таму маршруту, які і намі агучаны, які збольшага адпавядае рашэнню Мінгарвыканкама. Пасля гэтага адбылася сустрэча заяўнікаў з пракурорам Менску Куліком і ягоным намеснікам Стукам. Нас папярэдзілі аб адміністрацыйнай, а ў некаторых выпадках і крымінальнай адказнасці, калі будзе парушана заканадаўства падчас правядзення мерапрыемства. На гэта я сказаў то, што адзіны бок, які можа парушыць парадак правядзення мерапрыемства, гэта сатрудніки палка міліцыі спецыяльнага прызначэння, і на гэтым мы, адмовіўшыся падпісваць гэтае папярэджанне, усе ўчацвёрох пакінулі памяшканне прокуратуры. Фармат чарнобыльскага шляху, паводле заяўнікаў, такі: збор 26 красавіка а 14 гадзіне каля акадэміі навук і выступы сяброў аргкамітэту. Пасля гэтага адбудзецца шэсце паходніках па вуліцы Сурганова да капліцы па вуліцы Арлоўскай. Раней моладзевыя актывісты заяўлялі пра тое, што пойдуць сваім маршрутам. Аднак пакуль ніхто не бярэцца прагназаваць сітуацыю. Павел Севярынец сказаў: напэўна, будзе адбівацца рэакцыя людзей на суды апошнія. Калі беларусы палічаць, што трэба выказацца супраць разбіцця, супраць судоў, то збярэцца даволі шмат людзей. Але адсутнасць шырокай рэкламнай кампаніі ставіць пад пытанне, ці збярэцца там сапраўды багата людзей. Сказал Павел Севярынец у интервью «Радио Свобода». Станьте и вы корреспондентом «Свободы». Вы можете зрабіць фотоздымки з чернобыльских акций, якія будуць проходить у ваших городах, и дослать нам. Наш адрес вы можете найти на сайте свобода.орг. 7:37. Вы слухаете «Радио Свобода». Рыхтуйте проекты рашэння по вяртанні особных льготов чернобыльцам. Дзяржаўнае тэлебачанне паведаміла, што могуць вярнуць асобныя льготы, і ўжо нібыта падрыхтаваныя 2 праекты дзяржаўных рашэнняў. Будуць адноўлены выплаты ўдзельнікам ліквідацыі, якія атрымалі страты здароўя і страцілі працаздольнасць у межах 20%. Такіх грамадзян у краіне каля 1000 чалавек. Другі праект датычыць ільготнага будаўніцтва для чарнобыльцаў. У краіне таксама рыхтуецца новы праект закону, які датычыць асобаў, якія пацярпелі ад іншых радыяцыйных аварыяў, паведаміў тэлеканал СТВ. Іншым катэгорыям грамадзянаў не так пашанцавала з льготамі. Магілёўская управа аўтатранспарту намагалася скасаваць пастанову гарвыканкаму пра бясплатны праезд донару ў пасажырскім транспарце. Транспартнікі звярнуліся ва управу юстыцыі з запытам, ці не супярэчыць пастанова гарсавету дэкрэту прэзідэнта аб упарадкаванні льготаў. Ва управе юстыцыі адказалі, што не. Днямі гарсавет пацвердзіў сваю пастанову. Там, аднак, пазначана, донары маюць права бясплатнага праезду толькі на адным відзе транспарту – аўтобусе альбо тралейбусе. У снежні гарсавет пастанавіў, магілёўскія донары ў межах гораду будуць ездзіць бясплатна. Высветліць, чаму праз 3 месяцы іх пазбавілі часткі льготы, не ўдалося. Корэспандэнту «Свабоды» транспартнікі ў прыватных гутарках зазначалі, такі намер быў у гарвыканкаму. Адна з супрацоўніц аддзелу пасажырскіх перавозак паведаміла наступнае. Есть закон о социальных льготах. В этом законе ни одного слова не говорено о данной категории. Перевозки убыточные. Чего транспортники должны страдать. Но спасибо, никто же не хочет сейчас существовать. И мы топливо и запчасти покупаем за деньги. Поэтому ставился вопрос, за счет каких средств мы будем предоставлять эту льготу. Паводле старшыні неўрадавай арганізацыі донараў «Кропля жыцця» Ігара Каваленкі, на бясплатны праезд донараў выдаткоўваецца блізу 500 мільёнаў рублёў на год. Спадар Каваленко лічыць, што скасаваць транспортную льготу донарам намагаюцца чыноўнікі з Менску, якія націскаюць на гарсавет і гарвыканкам. Пачалося донарскі рух за бясплатны праезд па ўсёй Беларусі. Брэст падымаў гэта пытанне, Гародня і Гомель таксама. Лепш атрубіць адну галаву у Магілёве, чым у кожны род, у кожную вобласць, укласці па кавалку хлеба. У гарсавеце няма упэўненасці, што транспортная льгота донарам застанецца надоўга, працягвае Ігар Каваленка. Старшыня гарсавету Свістунов прамовіў такую фразу: «Мы не ведаем, што будзе заўтра, можа нам заўтра скажуць і прыйдзецца аднімаць бясплатны праезд у ганаровых донараў». 17 красавіка гарсавет пастанавіў, што ганаровыя донары будуць атрымліваць праязныя білеты ў тралейбусным бюро і аўтобусным парку, аднак толькі пасля перарэгістрацыі. Колькі ў Магілёве ганаровых донараў на станцыі пералівання крыві, не ведаюць. Такой статыстыкі няма, кажа галоўны лекар станцыі Барыс Гальденберг. Паводле спадара Гальденберга, колькасць іх у Магілёве змяншаецца. Многія ці донары, которые раніше былі регулярнымі, они просто говорят: «А мы не уже не хотим больше здавать». Для того, чтобы поддержать донорство, действительно надо, чтобы государство и общественные организации подняли имидж его. Шарахание из одной стороны в другую – они людям не дают гарантий даже в понятии, как авторитет или престиж. На улику Могилевской станции переливания крови находится каля 5000 доноров. От 2004 года их колькость что год зменьшается на 8%. Летось у червяні проводился тыднёвый попереджальный страйк супраць скасавання льготов. Донорам удалось заховать 40% надбавку до пенсии и магчимость сыходить от пачынок у любой зручный час. А кроме того, только могилевские доноры отстояли бесплатно платный проезд у громадском транспорте у межах городу. Але все ж их позбавили двух важных компенсаций: 50% знижки на набытие медичных препаратов и бесплатного протезования зубов. Не ўсе донары хочуць змагацца за свае правы. У горадні, напрыклад, яны і не думаюць аб'ядноўвацца, а вось у Берасці ствараюць сваю арганізацыю, расказвае Сергей Страўцоў. Якія настроі пануюць сярод гарадзенскіх донараў? З гэтым пытаннем мы звернуліся да Івана Романа, які размаўляў з імі наконт магчымасці аб'яднацца. Я, напрыклад, ганаровы донар Республікі Беларусь хадзіў на ту станцыю, размаўляў з гэтымі донарамі, нолі нанімаюць вялікай зацікаўленасці, таму што, напрыклад, сёння донар плазмы можа здаваць кроў два разы на месяц і за гэта атрымліваць 100 даляраў, 50 даляраў за адну здачу крыві. Як бы там ні было, это досыць, на мой погляд, нармальныя грошы, і людзі папросту не хочуць рызыкаваць, таму што многа людзей мае жаданне здаваць кроў, атрымліваць гэта грошы, і любы момант, в прынцыпе, пры жаданні супрацоўнікі станцыі пералівання крыві могуць цябе выкраслець са спіса донараў, і ты страціш у заробак. Іван Роман робіць выснову: гарадзенскі донары на сённяшні дзень адмоўна ставяцца да ідэі стварыць сваю арганізацыю. Ён удакладняе: «Люди, когда чули, что их прозвища будут там фигуровать, нет, ну, они так не прохладно до этого поставились, хотя людям кумачат, что там нема некое дочинение до политики, там, до неких громадской деятельности. Ты не меньше, некий таких страх у громадства и снуе, и люди обаяково ставятся до обороны своих правов». Берастейский донор Василий Жирнов тем часом поведомил, что они створяют свою организацию и охотных не бракуя. «Еще не зарегистрированы. Вот сейчас мы уже переделали в Могилевский этот устав, у них там изменения были. Сейчас пока офисное помещение ищем. На данный момент у меня уже 36 человек записалось ко мне». Спочатку хотели зарабить региональную организацию, але оказалось, что треба иметь от кожного района в области представника. А это довольно складано, тому вы решили зарабить берастейскую городскую. Спадар Жирнов так само поведомил, что они просили улады зарабить мясцовым донорам бесплатный проезд у городском транспорте. Отказ отмовный. Они звертались до старшини гарваканкаму, а теперь звернулись по допомогу до Валентины Качан, берастейской депутатки палаты представников, якую недавно призначили головным санитарным доктором краины, зазначил Василь Жирнов. Вы слухаете Радио Свобода, 743. Слово Змитру Подберезькому. Цитаты минулого. День добрый. Вот какие напоминки об минулом отшукались в газетных публикациях от 25 красовика разных годов. За подписом «Ветер» наша Нива у 1908 годе поведомляя з Радашковичев. Радашковский ганчар Шарейтер зрабил кольки рукомойников, якія были нарисованы у нашей Ниве. Кто их купил, хвалить, что вельми добрые. Мужики з вёскі Сыцевіч, прачытаўшы ў нумары 6 нашай Нівы пра сваё п'янства, надта шкадуюць, што прапілі 20 рублёў. Яны зразумелі, што зрабілі кепска, і другі раз ужо, напэўна, гэтага не зробяць, а грамадскія грошы аддадуць на што карыснае для ўсей вёскі. Дай Божа. Велікодныя дні былі сустрэнуты вялікай атакай мабілізаваных сіл аршанскіх бязбожнікаў, паведамляе ў 1928 годзе Савецкая Беларусь. Была праведзена падпіска на самалёт бязбожнік, якая толькі на адным вечары ў доме асветы дала каля 30 рублёў. Праўда, назіраліся і такія выпадкі, што пасвянціўшы афарбаваныя яйкі, пірагі ці адведаўшы мацы дома, член прафсаюзы ішоў на антырэлігійны вечар. Так што мінулае і сучаснае блыталіся, змагаліся. Са старонак вечэрняга Мінску ў 1978 годзе лаўрэат Ленінскай прэміі, дырэктар Інстытуту матэматыкі Акадэміі навук БССР Платонаў даводзіць. У нейкай ступені матэматыка патрабуе ўяўлення большага, чым паэзія. З аднаго боку, яна павінна ўлічваць шматграннасць жыцця, а з другога падымацца над ёю і пераходзіць у вышэйшы, ідэалізаваны свет, у якім, пачынаючы з некаторага этапа, няма месца рэальным сітуацыям, рэчам. Вы павінны жыць у гэтым свеце часам месяцамі, гадамі, а то і дзесяцігоддзямі. Гэта надзвычай цяжка. Цитаты минулого. Что писали газеты 25 красавіка у розныя гады. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз Кастусь Бандарук пра тое, што адбываецца сёння вакол свету. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Пасля амаль 3 гадзін пратрымлівання ў пастарунку міліцыі Маскоўскага раёну Мінску Александра Мілінкевіча адпусцілі без складання пратаколу. Лідар руху за свабоду быў затрыманы ў пачатку ягонай сустрэчы з жыхарамі сталічнага раёну Малінаўка. У генеральную пракуратуру Мінску выклікалі 4 заяўнікаў сёлетняга чарнобыльскага шляху і ўручылі ім пісьмовыя папярэджанні аб магчымай крымінальнай адказнасці, калі шэсце адбудзецца па недазволеным маршруце. Амбасада ЗША ў Беларусі заявіла, што патрабаванне Мінску адносна скарачэння колькасці амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі да 5 чалавек беспрэцэдэнтна і не гарантавана. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Дэвід Меркаль заявіў, што ЗША не збіраюцца далей скарачаць персанал сваёй амбасады ў Беларусі. Старшыня Цэнтр выбаркаму Беларусі Лідзія Армошына пацвердзіла, што яна атрымала прапановы апазіцыйных палітыкаў адносна змены выбарчага заканадаўства, аднак на яйную думку некаторыя з гэтых прапановаў не толькі супярэчаць закону, але і невыканальныя. Старшыня Еўрапарламенту Пэтэр Рынг наведаў у Вільні беларускі гуманітарны універсітэт на выгнанні і заявіў, што Еўрапарламент падтрымае кожнага беларуса, які мірна змагаецца за дэмакратыю і свабоду. У Празе падчас сустрэчы міністраў замежных справаў краінаў Вышаградскай групы міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг падтрымаў прапанову аб зменшэнні кошту шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 15 градусаў цяпла, ў Берасці плюс 20. Ападкаў нідзе не абяцаюць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Выступаючы нядаўна, Александр Лукашэнка паабяцаў, што цэны на сельгаспрадукцыю ў Беларусі будуць такімі самымі, як у краінах еўразвязу. Наколькі сёлета могуць вырасці цэны ў Беларусі на прадукты харчавання? Наколькі эфектыўная сельскагаспадарчая вытворчасць ў Беларусі? Віталь Цыганкоў гутарыць з эканамістам Барысам Жалібам. Бліц-аналіз свабоды. Наколькі сёлета могуць вырасці цэны ў Беларусі на прадукты харчавання? Дзяржава бярэ на сябе такія планы, што інфляцыя павінна ў гэтым годзе быць каля 10%, але ўжо аналітыкі ставяць гэта пад сумненне. Але калі сканцэнтравацца толькі вось на прадуктах харчавання, відавочна ці не, што на іх інфляцыя будзе трошкі вышэй? Відавочна, што на прадуктах харчавання інфляцыя будзе вышэй. Заданне на інфляцыю у нас на спажывецкім рынку было мінулагоднія 6-8%. Я лічу, што гэта нерэальныя лічбы, таму што больш рэальная задача для беларускай эканомікі – гэта ўтрымаць інфляцыю ў межах 10% гадавых. На жаль, ёсць тэндэнцыя з мінулого года, што на прадукты харчавання узрост цэн будзе больш, чым на яны прадукты і паслугі. Таму што это ёсць святовая тэндэнцыя, якая пачала з мінулого года, быў такі сусветны неўраджай, была засуха. Канешне, такі знешні фактар, ён адаб'ецца і на цэны на харчаванне і ў Беларусі. І я лічу, што цэны на прадукты сельскай гаспадаркі будуць, на жаль, у лідарах, а не будуць падштурхваць інфляцыю ўверх. Выступаючи недавно, Александр Лукашенко сказал, что цены в Беларуси на продукты харчевания будут наближаться до европейских. Але беларусы покуль не мают европейской зарплаты. Накольки это обгрунтовано, как у Беларуси цены были на узровне сусветных на продукты харчевания? Ну, накольки я ведаю, цены на мясо, на мясные продукты у нас уже наближаются до европейских. Ну, конечно, улічваючы, што наша зарплата ў разы меней, ніж у развітых краінах, конечно, тут трэба эту тэндэнцыю роста цэн ўраду неяк стрымліваць, альбо неяк павышаць зарплату. У нас больш бліжэйшая праблема, што нават цэны на прадукты харчавання расійскія значна павышаюць беларускія, ствараецца стымул вывозіць за межы краіны, молочные, мясопродукты, и так далее. Вот это, по-моему, больше реальная проблема. Ці не здаецца вам, что все-таки так само корень всех проблем это у неэффективности белорусской сельской господарки, что она съедает великие дотации державные? Конечно. Вы маете рацию, потому что сколько мы рублёв у сельского государства укладываем, столько-то рублёв мы продукции и отрымливаем. То есть она экономично неоправданная, потому что она грунтуется на таким советским колгасно-совгасном ладе господарения. Поколь мы не раскроем стимулы для приватной господарки, якая будет грунтоваться на приватной власти, конечно, кардинально у нас тут ничего не изменится. На пытанні Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Барыс Жаліба. 7:51. І звярну вашу ўвагу на тое, што сёння ўвечары выйдзе ў эфір чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Пра што пойдзе гутарка гэтым разам? Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча знаходзіцца помнік часоў Наполеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка. Пра пярэжарскія легенды, даўнія і сучасныя, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Гэтая перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары. Нагадаю, Радыё Свабода ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Заўтра, яшчэ раз нагадаю, гадавіна аварыі ў Чарнобылі. Слухачы Свабоды выказваюцца на тэму Чарнобыля і чамусьці пераважна ў вершах. Александр Анатольевич, Витебска. Я хачу адклікнуцца на чарнобыльскую трагедыю. Чарнобыль – гэта чорная быль, Чарнобыль. Много новых могил – Чернобыль. Ход страшенных подей – Чернобыль. Лёс трагичный людей. Чернобыль – раницой тубан. Чернобыль – это смерти подман. Чернобыль – дероса на траве. Чернобыль – там никто не живе. Чернобыль – много новых ахвяр. Чернобыль – уладальнику твар. Чернобыль – боль покуту твоих. Чернобыль – знак проклёну таких. Будем будовать АЭС. Может, свое горе. Чернобыль уже был. Беды он натворил. Усім хапило горе. Про выбор белорусы не ведали. Загорали. На природе обедали. Навод были на майской демонстрации. Добро глотали радиацию. Про Чернобыль влада карацала. Молчать. Покуль Европа не стала криком кричать. Пося Чернобыля, автор гэтых строк. Тепер инвалид. Це я мог. У яго нема двух ног. Валерий Барзовчанин. Наш телефон у Менску 266-39-52. Гэта была творчасць слухачоў свабоды. А мы зараз паговорым пра чарнобыльскую тэму ў творчасці прафесіяналаў. Ці актуальная тэма Чарнобылю ў мастацтве 21-га стагоддзя? Наколькі яна знаходзіць адлюстраванне ў творчасці беларускіх літаратараў, мастакоў, кампазытараў? Даследаваў Ігар Карней. Абраз Маці Боскай ахвяраў Чарнобыля – адзін з сімвалаў штогадовага шэсця дэмакратычных сілаў у дзень аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Але аўтар, мастак Алексей Марышкін, кажа, што ў ягонай галерэі ёсць працы, у якіх ён ужо прадбачыў магчымую катастрофу. Гэты абраз прысутнічае на чарнобыльскім шляху, і сёлета ён павінен быць. Другое, там творы такія, як Хадора, прысвечаная маці, якая там засталася ў чарнобыльскай зоне, Прывід Марылі, таксама прысвечаная Чарнобылю. Два творы пра адчуванне бяды. Гэта пачвара над маёй вёскай, праца напісаная яшчэ да 86 года, і балотная птушка. У другой палове 90-х 20-га стагоддзя, праз 10 гадоў пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС, вядомая беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч падаравала свету чарнобыльскую малітву. Кніга дакументальнай прозы была перакладзеная на дзясятак еўрапейскіх і азіяцкіх моваў, па яе матывах пастаўленыя спектаклі. Свой унёсак у чарнобыльскую тэму зрабілі Іван Пташнікаў, Уладзімір Некляеў, дзве чарнобыльскія паэмы ў Сергія Законнікава «Чорная быль» і «Зязюля». Чарнобыльская тэма творчасці не страціла свае актуальнасці, а наадварот павінна набываць ўсё большае глыбокае асэнсаванне. Па той прычыне, што наперадзе, калі не нас, старэйшае пакаленне адыдзе, а наступныя пакаленні чакаюць вельмі вялікія выпрабыванні, звязаныя з гэтай трагедыяй, якая расцягнецца не на дзесяцігоддзі, а на стагоддзі. Я бываў некалькі разоў у зоне, дзе працуюць сёння ў гэтым запаведніку за калючым дротам навукоўцы з розных краін. І усе яны, дасведчаныя людзі, кажуць, што вельмі шмат узнікне праблем, звязаных з малымі дозамі радыяцыі. Поэтому праблема застаецца, яна не будзе знята з павесткі дня яшчэ доўгі-доўгі час. У 2006 годзе, да 20-годзя чарнобыльскай трагедыі, свет пабачыла супольная праца «Чарнобыль». Бадай, найбольш грунтоўная ў шэрагу у сабе падобных, кніга выдадзеная дзякуючы высілкам прадстаўніцтва ААН у Беларусі, акрэдытаваных дыпламатычных місій, грамадскіх арганізацый. У чатырох раздзелах, багата ілюстраваных фотаздымкамі вядомых фатографаў, паказанае жыццё і лёсы як насельнікаў асобна ўзятай зоны, так і ўсёй Беларусі. Слова выдаўцоў і аўтару кнігі Дзянісу Раманюку. Зона – гэта такая выспа, якая мае свой стан, сваю прыроду, сваё жыццё. І яе можна здымаць і вывучаць без сонца. Бо гэта сапраўды такі запаведнік унікальны, дзе няма чалавека. Цікавасць да кнігі вельмі вялікая была. І тады, і зараз чалавек, да якога яна трапіла ў рукі, не мог ужо яе не пераглядзець да канца. Я вельмі шмат возіць і за межы, і для многіх яна становіцца адкрыццём. Бо ўсе так бачаць Чарнобыль, проста жахі. А гэта глыбокая кніга, філасофская яна, як паказвае Чарнобыль наогул нейкім разрызе. Просто нейкая сацыяльная і прыродная хутчэй з'ява. Кожны год, калі я зноў вяртаюсь туды, я бачу іншую зону. Яна невычерпная. Знайшла сваё адлюстраванне чарнобыльская бяда і ў музычнай культуры. Ад гомельскага вальсу гурту «Крама» да малітвы з араторыі «Зорка Палын» у выкананні музычнай капэлы «Санорус». Праўда, кампазітар Зміцер Далгалёў, аўтар музыкі араторыі, кажа, што паўнавартаснага працягу сумесная з паэтам Уладзімірам Пецюкевічам праца ў Беларусі так і не мела. Пасля прэм'еры ў Менску пра «Зорку Палын» намагаюцца не ўспамінаць. Гэтая тэма, паднята Пецюкевічам, маім саўтарам гэтай араторыі, яна будзе актуальна, таму што ёсць фізічны Чарнобыль, а ёсць Чарнобыль духоўны. На жаль, канца і краю не відаць гэтаму духоўнаму Чарнобылю. Наступствы нашыя праўнукі ўжо будуць ацэньваць сённяшняга духоўнага Чарнобыля, таму што фізічны Чарнобыль гэта фізічны, праз 200 гадоў тут будзе зямля абітаваная. Ну гэта будзе праз 200 гадоў. Але вось самае галоўнае, вось гэты маральны Чарнобыль, які адбываецца ўжо шмат гадоў. Гучыць малітва з араторыі «Зорка Палын» у выкананні музычнай капэлы «Санорус». гэтым беларуская служба радыё свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага аналізавалі, наколькі падрыхтаваны чарнобыльскі шлях у Менску і акцыі ў рэгіёнах. Разважалі, ці засталася чарнобыльская тэма актуальнай для мастацтва ў 21-м стагоддзі. Абмяркоўвалі, наколькі сёлета могуць вырасці цэны ў Беларусі на прадукты харчавання. Распавядалі пра новыя праблемы і планы магілёўскіх донараў, а таксама спрабавалі разабрацца, чаму не ўдалося адстояць свае правы донарам у іншых рэгіёнах. Працяг тэмаў сёння пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай і зноў нагадваю, што мы заклікаем вас стаць карэспандэнтамі свабоды 26 красавіка. Зрабіце фота, відэа на чарнобыльскай акцыі ў вашым горадзе. Прышліце на адрас свабода@rfl.org. Лепшыя здымкі атрымаюць прызы свабоды. Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.